Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ibadetlerinizi kabul eylesin. Allah Azze ve Celle ahirette utananlardan eylemesin. İçi ve dışı bir olan temiz, tevhid ehli, samimi kullardan eylesin. Her türlü fitneden, nebazdan, münafıktan, şerriden bizleri uzak kılsın. Bugün sizlere işlemek istediğim sohbet, muvahhid ehli, tevhid ehli insanın özellikleri. Yani bir Müslüman, yani Allah'a teslim olan, eliyle, diliyle emin olan bir Müslümanın özellikleri nasıl olmalıdır? Bunların üzerinde inşallah böyle bir iftarın akabinde kısaca durmaya çalışacağım. Allah Azze ve Celle bizleri o muvahhidlerden eylesin. Razı olduğu insanların arasına katsın. Evet kardeşlerim, insanın kendisini çok çok iyi maddi olarak, manevi olarak çok iyi yetiştirmesi gerekir. Şöyle iyi yetiştirmesi gerekir. Hem içten hem dıştan iyi yetiştirmesi gerekir ki bir yıldırımda nasıl çam ağacı kökünden yıkılıp upuzun yerde yatıyorsa en ufak bir harekette, en ufak bir rüzgarda, en ufak bir yıldırımda upuzun boylu boyunca yatmaması gerekir. Allah Azze ve Celle müminlerden bahsederken İbrahim suresinde o müminlerin misali öyle bir ağaca benzer ki kökleri ta yerin derinliklerde, boyuysa ta yukarılarda ve meyvesi vardır ama tadı güzel, kokusu nedir? Yoktur diyor. Aynı şekilde hadis-i şerifte geliyor. Bu da gösteriyor ki bir müminin görünüşü de, şahsiyeti de, yaşantısı da her zaman ne yapacak? Örnek olacak. Karakterli olacak. Yere ne yapacak? Sağlam basacak ki sağlam nesiller gelsin. Ama insan karakter olarak karaktere sahip değilse, iki yüzlüyse İslam bu insana hiçbir şey vermez arkadaşlar. O üzerine hani bazıları böyle bir düğün oluyor, bir şey oluyor. Ne yapıyorlar? Böyle soytarı gibi bir şeyler giyiyorlar. Değişik değişik. Ne diyorlar? Balo mu diyorlar? Böyle maskeli balo gibi. Hani bir şey giyerek gidiyorlar ya. İslam da böylelerin üzerinde sırt arır. Böyle adeta sırt arır. Üzerimde duruyor diye. Ağırlık yapıyorlar. Onun için insanda Müslümandan önce bir insanlık lazım. Kişilik lazım. Karakter lazım. Bunlar yoksa bunun üzerine İslam'ı bina edemezsiniz arkadaşlar. Gedikleri asla kapatamazsınız. Allah Azze ve Celle bizleri hayırlardan, olgun şahsiyetli insanlardan eylesin. Katıksız iman versin. Her türlü şerden uzak kılsın kardeşlerim. Birincisi, tevhid ehlinin özelliği sarsılmaz, sağlam ve katıksız imandır kardeşlerim. Biliyorsunuz iman ehli her türlü şeyle karşı karşıyadır. Her türlü olayla, açlıkla, yoklukla, bir sevdiğinin ölümüyle, bir sevinçle, her şeyle ne yapabilirsiniz? Karşı karşıya kalabilirsiniz. Öyleyse bu karşılaşmalar sizi Allah'a isyana ne yapmayacak? Sevk etmeyecek. Allah'tan geldiğinizi hiçbir zaman ne yapmayacaksınız? Unutmayacaksınız. Allah Azze ve Celle sizlere nimetler verdiyse ki bu nimetlerin en üstünü nedir? Müslümanlık nimetidir. Bunun koruması için var gücünüzden ne yapacaksınız? Sarf edeceksiniz. dünyalık az bir nimet karşılığında veya 4-5 tane kemiklerin arkadaşlığıyla İslam'ı satmayacaksınız. Müslüman'ı ne yapmayacaksınız? Satmayacaksınız. İslam sağlam olacak. İman sağlam olacak. Kardeşlik sağlam olacak. Ve şirk ve küfür sana ne yapamayacak? İşlemeyecek. Düşünün, küçük şirkten bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kapkaranlık bir gecede simsiyah bir karıncanın kapkara bir taşın üzerinde yürümesinin ayak sesine benzer diyor. Kardeşlerim, sağlam, hatasız bir imana sahip olmasak nasıl koruyabiliriz biz bunu? Herkes çok rahatlıkla riya gibi bir pisliğe ne yapabilir? Düşebilir. Küçük şirkle büyük şirk arasında ne var? Ufacık bir çizgi var kardeşler. Riya ameli iptal ediyor. Biraz daha ileriye giderse iman ne yapıyor? Tamamen gidiyor. Öyleyse imanımızı ne yapacağız? Sağlamlaştıracağız. İşte bu yönde bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tavsiye olarak, kim Allah için verir, Allah için önler, Allah için sever, Allah için buğz eder ve Allah için evlenirse o kimsenin imanı bütünleşir diyor. Bakın kaç tane ameli birden sayıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah için verme, Allah için önleme, Allah için sevme, Allah için buğz etme, Allah için evlenme, işte o kimsenin imanı bütünleşir diyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir soruda amellerin hangisi faziletli diye sorulduğunda mevzuyla alakalı Allah için sevme, Allah için buğz etmedir demiştir. Ama inanın asr-ı saadetten sonra Müslümanların ciddi manada pusulaları şaşmıştır. Sevgi, bağımlılık, ağam paşam dediğinde sırtını sıvazladığında olmaya başlıyor. En ufak bir kemlik, en ufak şöyle bir yan baktığında sevgi, saygı ve muhabbet ne yapmıyor? Kalmıyor. İşte eğer hakikaten bir insan iman ehli ise, iman ehli olduğunu iddia ediyorsa sevdiğini ne yapacak? Allah için sevecek. Aynen geçen günkü son yaptığımız sohbette Bakara suresindeki iyilik yapanların misalini Allah Azze ve Celle bize bildirirken ne diyor? O bir başağın 7 başak vermesi gibidir diyor. Yani birden 700'e kadar ne var? Dönmesi var. Orada 4 tane mevzunun üzerinde durdum hatırlıyorsanız. Birincisi, verdiğini ne için vereceksin? Allah için vereceksin. Sonra o seni yokluğa ne atmıyor? Götürmüyor. Verdiğini Allah sana zaten. Veren de Allah. Allah için vermene hasep sana ne yapıyor? Bizden 700'e kadar zaten döndürüyor. Başka ne vardı? Verdiğini öbür elin ne yapmayacak? Hissetmeyecek. Vereceksin. Bu müminliğinin nesi? Alameti. Başka ne vardı? Başa kalkmayacaksın. Eziyet etmeyeceksin. Karşıdakini ne yapmayacaksın? Ezmeyeceksin. Başka? O senin iyilik yaptığın nankörlük bile yapsa sen ona vermeye hala ne yapacaksın? Devam edeceksin. Aynı Ebu Bekir'in örneğinde olduğu gibi iftira meselesinde kendi kızına, peygamberin hanımına iftira eden adamın nafakasını kim veriyordu? Ebu Bekir Efendimiz veriyordu. Artık bir daha ona vermeyeceğim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugüne kadar ne için veriyordu? Öyleyse devam ediyor. İşte bunlar müminlerin alametleri kardeşlerim. Öyle bir katıksız imana sahip olacağız ki içimize dökeceğiz birçok şeyi, ecdimizi sadece ne yapacağız? Allah'tan isteyeceğiz. Eğer sizler tevhid ehli olmayı başarırsanız ki olduğunuz inancındayım, birkaç taneniz dışında. Tevhid ehli olan insan Allah'tan gayrı hiç kimseyi ne yapmaz? Razı etmez. Kimsenin taltifini ne yapmaz? Beklemez. Yaptığı amelin karşısında alkış ne yapmaz? Beklemez. Çünkü onun bir yaratıcısı var. Onun mükafatının nedir? Bir vericisi olduğunu ne yapar? Bilir. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Selefimizden ki tabiine yakın birisi Fudayl bin İyaz diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Mümin sözü az, ameli çok olan bir kuldur diyor. Bu vakayla. Münafık çok konuşur, az amel eder. Müminin sözü bir fermandır, bir inceliktir. Suskunluğu düşüncedir. Bakışı ibrettir. Ameli her zaman iyiliktir. Asla kötülük değildir. Ve sen böyle olabilirsen her anın ibadettir diyor. Sözünü tekrarlıyorum şeyhin. Allah kendisine rahmet etsin. Mümin sözü az, ameli çok olan bir kuldur diyor. Allah bizi bunlardan kılsın kardeşlerim. Münafık çok konuşur. Her şeyi bilir. Hiçbir meclise gitmez ama her haldan haberi vardır. Herkesin haberini bilir. Ama mümin hiç kimseyle ne yapmaz? Uğraşmaz. Uğraşacağı tek kişi vardır. Kim? Kendisi. Kabirde hesap verecek. O gelen meleklerle konuşacak. Yani kendi nefsidir. Ve ne yapar? Ameline bakar. Bakın Allah onlardan razı olsun. Sahabeler neyle yarışıyordu? Hayır. Ve birbirlerine soruyorlardı. Sen bugün eve ne bıraktın? O ona soruyordu. Sen ne yaptın? Bunlar riya değildi. Yani yaptıkları amelleri ölçmeye çalışıyorlar. Bugün insanlar hayırda konuşmuyor. Sen ne kazandın? Arabayı kaç aldın? Hangi evin kirasına başladın? Nereden kredi çektin? Nerede bilmem ne? İnsanların baktığı, konuştuğu düşünceler ne yapmış? Bunlar olmuş. Emin otomobil var bak ha. Aylık şey veriyor. Öyle giriyorsun grup grup bak arabayı alıyorsun, ev alıyorsun. İslam yok. Ya bu Müslümanlar bir araya niye geliyor? Sokakta İslam mı var? Bulunduğun bir iş yerinde İslam mı var? Çarşıda İslam mı var? Müslümanlar bir araya geliyorsa İslam'ı kana kana ne yapmalı? İçmeli. Ve kardeşliği bozacak bir bakıştan, bir hareketten ne yapmalı? Uzak durmalı. Ve arkadaşlara nifak sokacak birisi de varsa buraya sokulmamalı, atılmalı. Girmemeli öyle insanlar. Çünkü giren bir insan buraya hiçbir zaman hayır getirmeyecektir. Mümin ameliyle, münafıksa şu diliyle her haltı ne yapar? Yapar. Şurada temiz hava alamazsınız kardeşler. İkincisi ise muvahhid, tevhid ehli insanın özelliğinden birisi yeterli ilme sahip olacak. Evet, bir Müslümana cahil diyemezsin. Çünkü Müslüman asla cahil ne yapamaz? Olamaz. Bilmediğinin insan ne yapabilir? Ama bilmediğinde ne yapacak? Öğrenecek. Mesela bir kardeşimiz ben böyle böyle yapıyordum. Çok güzel. Yapmışsın. Kefareti bu. Bunun sonra yapmazsın. Ne oldu? Mesele çözüldü. Kasıt yok ortada. Ama öyle insanlar vardır ki belki 20 yıldır namaz kılarlar, kıbleye dönerler, İslam'ın iyisinden, İslam'ın edebinden, ahlakından hiçbirinden haberi yoklardır. Evlerine gitsen belki Allah'ın dinini anlatan şöyle kütüphanede kitaplar vardır. Ama onun önünde camdan bir kavanoz var. Kafayı oraya sokmuş, çıkaramaz ki. Yani ona bakmaktan kitabı okumaya zaman ne yapamıyor? Bulamıyor. O kavanozda her türlü ahlaksızlık var, pislik var, edepsizlik var. Oraya baka baka insanda edep, ahlak ne yapmıyor? Kalmıyor. Öbürüne baksa edep öğrenecek. İman öğrenecek. Tevhid öğrenecek. Vefa öğrenecek. Ama öbüründe her türlü pislik var. Hele hele neye hitap var? Kitapta neye hitap var? Buraya hitap, burayı da düzeltir. Ama buraya hitap burayı da bozar. Her yeri ne yapar? Bozar. Öyleyse bir tevhid ehli insanda yeterli bir ilim olacak kardeşler. Onun için sahabe bizim için neydi? Örnekti. Allah onlardan razı olsun. Geliyor diyor ki benim kafam çok kalın. Namaz kılacak. İtiraf ediyor. Hangi bir insan kafasının kalınlığını itiraf ediyor? Hiç kimse. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber de namazda bu sana ne yapar? Yeter. Selamun aleyküm. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Ve İbn-i Mace'nin 224 nolu rivayetinde Enes bin Malik'ten gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Her Müslüman. Yani burada şu, bu ne yapmıyor? Ayırmıyor kardeşler. Her Müslümana ilim öğrenmek neymiş? Bir hadis-i şerifte de diyor ki aleyhissalatü vesselam, insanoğlu diyor iki şeyin farkına varmaz. Biri boşa geçen zaman, biri de nedir? Bunun hiç kadri kıymetini ne yapmaz? Kaybedene kadar insan bilmez. İşte ilim öğrenmek her Müslümanın üzerine neymiş? Farz. Farz deyince ne anlıyoruz arkadaşlar? Yani şunu demek istiyorum. Cevap beklemeden düşünmeniz için soruyorum bunu. Çünkü nebevi bir metottur. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bu nedir biliyor musunuz? Bu nasıldır? Senden cevap beklemiyor zaten. O an zihnindeki yoğunlaşandan çık, kafanı buraya ver diyor. Şimdi burada da farz deyince Allah'ın bir emri. Şimdi düşünün, bekarları bırakalım, çoğunuz evli birisi. Hanımınıza bir şey emretseniz veyahut getir deseniz veyahut çocuğunuza bir şey deseniz veyahut emrinizde birisi var, emrettiniz. Yerine getirmeyince nasıl tavır takınırsınız? Ki bizi yaratan bize bir şey ne yapıyor? Yükümlülük koyuyor. Yani bir insanın kızması gibi, bir insanın gönül koyması gibi bu nedir? Değildir. Öyleyse Allah'ın farzı diyorsa bu gene bizim hayrımızadır. Helal haram derslerine hatırlayacak olursanız bize konan her hüküm, söylenen her söz, ayet veya hadis neyimizden alakalıydı? Bizim hayrımızla. Hiçbiri bizim şerrimize zerre kadar sebebiyet ne yapmıyor? Vermiyor. Öyleyse bilenle bilmeyen aynı olur mu? Şeytan kimi kandırır kardeşlerim? Cahili mi? Alimi mi? Hangisini kandırır? Allah'tan en çok korkan kimdir? İlmiyle amel eden alimlerdir. Öyleyse ilim öğrenmek neymiş? Her Müslümana farzmış. Hadis devam ediyor. Belki konumuz dışında bizi alakadar etmiyor ama şöyle alakadar ediyor. Ehli olmayana diyor. İlim öğretmek domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzerdir. Öyle insanlar vardır ki babam hoca, dayım hoca, ebem hoca hep o hocalarla övünür kendinde. Sen ol lan hoca, sen ol. Demiyor mu sahabe? Hoca ol, hoca diyor. Öğreten ol, olamadın mı? Öğrenen ol. Olamadın mı? İlim meclislerinde bulun. Olamadın mı? Gari bunları sev diyor. Sonuncu olma diyor. Bak sahabenin tavsiyesi bu. Tavsiyeye baştan alalım. Öğreten ol. Çünkü öğreten iki kere öğrenir. Öğrenci ol. Olamadıysan. Olamadın mı? Meclise devam et. Çam ağacı olacağına her tarafa yeşil davranıp dört mevsim bir yıldırımda çökeceğine veyahut bunları sev diyor. Ama buradan ne yapma? Kopma. Koparsan hiçbir hayır ne yapmaz? Kalmaz. Neye döner? Zamkın zamkı bulduğu gibi gider tık cinsine konarsın. Müminle arkadaşlık yapamazsın. Onunla gelemezsin buraya. Allah bizlere hayır versin. Demek ki ehli olmayana ilim öğretmenin hiçbir faydası neymiş? Yok. Ama faydalı ameli her Müslüman arayıp ne yapacak kardeşlerim? Bulacak. Gelin geçmişe şöyle bir dönelim. Açın, alimlerin hayatını bir okuyun. Vallahi ağlarsınız, okuyamazsınız ya. Okuyamazsınız. Bir hadis için 6 ay yolculuk yapmış. Yani ot yemişler, yaprak yemişler. Hatta diyor ki alim, Allah kendisinden razı olsun onlardan, hayvanların pislediği gibi af buyurun pisler hale geldik diyor. Yani yiyecek yok. Bitmiş, bilenmiyor da bu insanlar. Sırf ilim için gidiyorlar. Bugün Allah için soruyorum, var mı böyle bir meşakkat? Hep rahatlık içindeyiz. Düşünün oturduğumuz yer klimalı. Böyle yerler var ki kardeşlerim, mescide gidemeyen yerler var. Camiye gidilemeyen şu an yeryüzünde yerler var. Ve Müslüman diye diri diri üzerlerine ateş atılarak yakılan neler var? Yerler var. Rahatlık içinde bir Müslüman dinini bile öğrenmekten şu günde ne olmuş? Aciz duruma düşmüş. Onun dışına bırakın, bir İmam Bukhari, Allah kendisinden razı olsun, ömrü boyunca şöyle iki kitabın kapağın arasında biriktirecek ne yapmış? Bilgiler toplamaya çalışmış. Adam ömrünü vermiş. Siz bugün gidiyorsunuz, 3 kuruş veriyorsunuz, ciltleri alıyorsunuz, işte burada. Uykusuz kalıyor musunuz? Yayan gidiyor musunuz? Öğrenmek için meşakkat çekiyor musunuz? Veya bunu hıfz etmek için uykusuz kalıyor musunuz? Veya her hadisi ezberlemek için 2 rekat namaz kılıp Allah'tan dua istiyor musunuz? Yok. Önünüzde. Okuyor musunuz? İnanın Sahih Buhari'deki bir kitabı, yani şundaki, normal oturan bir insan zaruri ihtiyaçlarını da günlük iaşesini de yaptıktan sonra vallahi billahi tallahi 15 günde bitirirsiniz. Anlarsınız demiyorum bakın. Okuması 15 günü geçmiyor. Ben bunları seslendirdim biliyorsunuz. Ve normal şartlarda 15 günde şu kitap bitiyor. Okudunuz mu? Okudunuz mu? Yok. Neden? İlim öğrenmek farz değil mi her Müslümana? Öyleyse farzları önemseyelim arkadaşlar. Allah'ın farzlarını önemserseniz Allah da sizi önemser. Çünkü ayeti kerimede ne diyor? Sakın Allah'ın unuttuğu insanlardan ne yapmayın? Olmayın diyor. Sonra Allah size sizi de unutturur diyor. Yani Allah'ı siz unutursanız Allah da sizi unutur ve sizi de size unutturur. Ve size şeytandan bir arkadaşı ne yapar? Musallat eder ve artık size iyiliği emretmez diyor. Allah bizlere hayır versin. Allah hayırdan ayırmasın. Sahabeler ne yapmışlar kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine geldiğinde ne yapıyorlar? Sanki başlarında bir kuş var. Yani böyle nefes alırsa, hareket ederse kuş uçacak. Yani büyü bozulacak. Yani o ortam bozulacak gibi dinliyorlar. Bugün anlatılan Allah'ın dinini, Resulullah'ın sünnetini insanlar nasıl dinliyor? Ellerinde akıllı telefonlar var. Telefonla akıllı, sahibimi bilmiyorum. Cık cık cık cık cık cık. Ya oram önemli, buram önemli. Hangisi? Şimdi ben elime telefonu alsam, hem sohbet etsem hem Facebook'tan yazışsam veyahut başka bir chat odasında, bana ne dersiniz? Bu size saygısızlık mı? Benim size terbiyesizliğim değil mi? Bunu yapan da arkadaşlarına aynı terbiyesizlik. Doğru mu? Sahabeyle demek ki bizim aramızda bayağı bir fark var. Onlar farzı ne yaptılar? Önemsediler. Anlatılan Allah'ın dinini ne yaptılar? Önemsediler. Peki önemsedikten sonra ne oldu mükafat kardeşlerim? Ne dedi Rabbimiz? İnşallah Rabbim bizden de razı olur. Biz de onlar gibi oluruz. Böyle bu yolu tutmadığımız müddetçe bu olmaz. İşte Ramazan ayındayız kardeşlerim. Şeytanlar bağlanıyor derken Müslümanın şeytanı bağlanıyor. Hazır şeytanınız bağlı. Şeytanın bağlı diye kendinizi kapıp koyvermeyin. Kendiniz şeytan olmayın. Siz de Müslümanlığa özenin. Diğer şeytanlar bağlı değil. Senin şeytanın bağlı. Ama şeytanın bağlı diye bir Müslümanın kendisi şeytanlaşırsa o zaman yapacak hiçbir şey yok. Doğru mu? Hiçbir şey yok. İşte insanı birçok şeyden alıkoyan nedir? İlmiyle Allah korkusudur. Eğer o ilim de amele dökülmüyorsa, Allah korkusunda getirmiyorsa o ilmin de bir faydası yoktur. Aynen Allah Resulü'nün dediği gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmiyle amel etmeyen bir insanın misali şu yanan kandile benzer diyor. Şimdi bu yandıkça bizim cepten harcıyor elektrik faturası. Bunu mum olarak görseydiniz ne oluyordu? Mum gidiyordu. Işıtıyor ama kendisi ne oluyor? Helak oluyor. Öyleyse Müslümanlara düşen faydalı ilimi gidip ne yapacak? Öğrenecek. Öğrendin. Bakın Allah Resulü yine bırakmıyor aleyhissalatü vesselam. Allah'ım diyor, faydasız ilimden sana sığınır. Bir de ilmin fayda vermeyeni var. Korkmayan kalpten sana sığınırım diyor. Doymayan nefisten sana sığınırım diyor. Demek ki ilim de bir yerde yetmiyor kardeşlerim. Yanında bunun bir dua edeceksin. Bir cemaate ne yapacaksın? Sahip olacaksın. Demek ki bir Müslüman duayı da asla ne yapmayacak? Bırakmayacak. Ve bakın kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ebu Bekir Efendimizin, Ayşe annemizin olduğu bir ortamda şöyle bir söz söylüyor. Biz peygamberler diyor, miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız nedir? İlimdir. Alimlerse nedir? Peygamberlerin varisleridir diyor. Öyleyse her tevhid ehli peygamberin varisi olması gerekir kardeşlerim. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bıraktığımız bizim ilim diyorsa biz de ilme talip olalım. Eğer ilme talip olursanız ki iki haris doymaz diyor. Dünyaya ve ilme hırslanan. İkisi de hırslandıkça hırslanır. Dünyaya hırslanan ne yapar? Çalışır, çabalar diyor. Kendisine ancak takdir edilen gelir. Öbürü ise diyor ilme talip olana dünya ayağının altına serilir de gelir diyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Demek ki ikincisi de neymiş? İlimmiş. İlim de insana ne yapıyor? Allah'ın korkusunu getiriyor. Ve ilimde de şöyle bir tembih var kardeşlerim duanın yanında. Asla ilmi birileriyle cedel etmek için, münakaşa etmek için ne yapmayacaksınız? Öğrenmeyeceksiniz. Bu da nedir? Haramdır. Çünkü ilim insanı cennete götürdüğü gibi, hayra götürdüğü gibi, edebe ahlaka götürdüğü gibi, ilim eğer hakikaten değeri kıymeti bilinmezse sahibini de çok ahlaksız yapar. Ve silahtan çok çok daha nedir? Tehlikeli hale getirir ki Allah bizi bundan beri buyursun. Hatta İmam-ı Şafii'nin güzel bir sözü var. Hatırlar mısınız? Bir delille 40 alimi yendim. 40 delille bir cahil yenemedim diyor. Çok güzel bir söz var. Yani bir delille 40 alimi yendim. Yani münazarada. Ama 40 tane delille bir cahili yenemedim. Allah bizlere hayır versin. Münakaşadan bizleri uzak kılsın. Allah Azze ve Celle bizlere faydalı ilim versin. Fayda sağlamayacak ilimden Allah'a sığınırız. Kardeşlerim bu ikisinden sonra insana takvalı olmak düşer. Takva nedir? Allah'tan gereğince nedir? Korkmadır. Haramlarından sakınmadır. Şüpheli şeylerden uzak durmadır. Ve Allah'ın azabından sakınmadır. Takva nedir? Budur. Nefsi her türlü ezadan, Allah'ın gazabından ne yapacak? Uzak tutmadır. Ve bu da kardeşlerim, o kendisini yaratan ilaha karşı bir muhabbetin doğmasına, bir korkunun oluşmasına, bir ümidin var olmasına ve her halükarda ona dua etmesine ve ibadet etmesine ne yapar? Sebep olur. Eğer şurada herhangi bir mesele varsa hep takvayı seçmesine ne yapar? Sebep olur. Onun için takvalı olma her Müslümanın nedir? Üzerine farzdır ve tevhid ehlinin de bu en büyük özelliklerindendir kardeşlerim. Ve ayeti kerimede dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle benim dostlarım dediği insanlar vardır. Kimdir bunlar? Mahzun olmayacaklar. Bunlar takva ehli insanlardır. Allah'ın dostları ancak takvalı olan insanlardır. Allah Azze ve Celle de onların asla mahzun olmayacağını ne yapmıştır? Bizlere bildirmiştir. Yine aleyhissalatü vesselam kardeşlerim, insanların en kerimi, en muttaki olandır demiştir ki Allah bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Nasıl? Yani kerim derken cömert. Kerim de cömert. Muttaki takva ehli, sakınan. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde şöyle diyor kardeşlerim. Eğer bir kul sakıncalı şeylerden korktuğundan dolayı sakıncasız şeyleri de bırakmadıkça muttakiler derecesine yani takva ehli derecesine asla ne yapamaz? Erişemez. Yani şöyle biraz açalım. Allah razı olsun kardeşim. Mesela Hucurat 7'de Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah size imanı sevdirdi. Şimdi devam ediyor. Birini sevdin, neyden tiksineceksin? Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi. Yani eğer takva ehliyse sakıncalı şeyden de ne yapacaksın? Tiksineceksin, uzak duracaksın ki işte o zaman takva ehli olacaksın. Geçen günü, bugün tahtayı sildim. Şu tahtadaki bilgileri hatırlıyor musunuz? Siyah kalp, beyaz kalp, hastalıklı kalp, teneke kalp, hadis-i şerifte. Neydi teneke kalp? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, suyu gördüğünde diyor, fasulyeler nasıl deneye durursa, hani şımarırsa, iyiliği görünce ona meyleden kalp diyor. Hiç düşünmüyor. Nasıl diyor bir yara cireyete kabuğa diyor böyle kaplanırsa, kötülüğü gördüğünde de ona meyleden kalp diyor. İşte bu kalp deneke kalp diyor. Yani ne şerri düşünüyor ne de hayrı düşünüyor. Gördü mü ona da meylediyor. Ona da meylediyor. Öyleyse bu kalp hayırlı bir kalp neymiş? Değil. Hayırlı bir kalbin olabilmesi için kardeşlerim birinden sakındığında öbüründen de ne yapacak? Uzak duracak. Tiksinecek. Birini sevecek. Birinden uzak duracak. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Sahabeden bir tanesi geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bana nasihat et. Yani o kadar vaaz, nasihat edildiği halde ayrıyeten geliyor bir de ne diyor? Bana nasihat et. Allah bu huyu hepimize nasip etsin. Hepimize. Nasihat edince bunu bana azar, şamar yaptı demesin. Ki böyle yapıyorsa zaten İslam'dan alakası yoktur bir insan. Evet. Ebu Said el-Hudri naklediyor ki biliyorsunuz peygamberimizin zamanında kimdi bu? Kaç yaşında bu? Küçük olan. Mehmet? 13. Ebu Said el-Hudri o kadar da yoktu. Küçüktü. Evet. O naklediyor. Demek ki peygamberin meclisinde böyle gelse bile kulaklarında ne kalıyor? Hepsi kalıyor. Demek ki meclise çocukları getirmemiz gerekiyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasihatta bulun diyen sahabeye takvaya sarın. Çünkü takva azıkların en hayırlısıdır diyor. Ve arkasından devam ediyor. Cihada sarın. Çünkü o Müslümanların ruhbanlığıdır. Yani Allah'a zikridir. Ona teslimiyetidir. Sonra Allah'ın zikrine ve Kur'an okumaya devam et diyor. Çünkü o yeryüzünde senin için nur, gökyüzünde ise hatırlanıştır diyor. Diline de hayırdan başka bir şeyi dolama. Dilini koru. Çünkü böyle yapmakla sen şeytana galip gelmiş olursun. Hadisi tekrarlıyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten çok özlü bir nasihatı. Birincisi takvaya sarıl diyor. İkincisi cihada sarıl diyor. Bakın çok önemli. Birisi seni koruyor, ikincisi ümmeti koruyor. Ondan sonra devam ediyor nasihatlarına. Ne diyor? Çünkü insan bunları yapsa da bazı şeylere ihtiyacı var. Allah'ın zikrine ve Kur'an'a sarıl diyor. Çünkü sürekli Müslümanın bunlara neyi var? İhtiyacı var. Arkasından ne diyor? Dilini koru. Çünkü bu sana ne yapar? Hayır getirir. Şeytana karşı da ne yapar? Galip getirir diyor. Evet. Dördüncü hasletse kardeşlerim, çok sıkmayacağım sizleri. Tevazu. Tevazu nedir? Muvahhid bir müminin kibirden, riyadan tamamen arınmış, alçak gönüllü olmasıdır. Hani birisi, hoş geldin der ya, bu riyadandır. Adamım nasılsın? Bu dalga okuluğundandır. Anlatabilir miyim? Müslüman öyle değil. Sarıldı mı candan sarılır. Ooo şeyh abi yok. Şeyh abi yok. Adam gibi sarılır. Adam gibi böyle ne yapılır? Kucaklanır. Tevhid ehlinin özelliği budur. Riyadan, dal kavukluktan, iki yüzlükten, münafıklıktan uzak bir şekilde. Bunlar tevhid ehlinin nedir? Özellikleridir kardeşlerim. Rabbim bizi bunlardan eylesin. Rabbimiz gereği gibi kendine kulluk eden mütevazi insanlardan eylesin. Tevazu aynı zamanda haddini ve seviyesini insanın bilmesidir kardeşlerim. Mümin her yerde haddini, seviyesini ne yapar? Korur. Ama müminliği yakalayamayan, hani dedim ya sohbetin başında, insani kişiliği bile yakalayamayan insanlara, hani normal giysileri bırakıp da düğüne gidenler böyle şaklaban gibi giyiniyorlar ya, arkaları yırtık, önleri bir papyonlu, buralara koca koca bir şeyler, değişik değişik bir şeyler giyiyor. Ne bunlar? Güya bir şey yaptıklarını zannediyor. Aslında kendilerini gülünç düşürüyorlar. Doğru mu? Çok gülünç düşürüyorlar. İşte insanlık sıfatını bile yakalayamayan insanlarda da Müslümanlık böyle sırtarıyor arkadaşlar. Böyle sırtarıyor. İşte tevazu ehli olan Müslüman her yerde haddini, seviyesini ne yapar? Bilir. Ama bir münafık asla bilmez. Müminliği yakalayamayan bir insan bilmez. Şurada yüzüne konuşmaz. Arkanda konuşur. Sokakta konuşur. Şu Müslümanların birliğini, beraberliğini asla hazmedemez. Başka birliğe çağırır. Başka dirliğe çağırır. Başka doğru varmış gibi doğruya çağırır. Ama bir müminin özelliği tevhide davettir. İnsana davet değildir. İnsanlara davet her zaman ayrılıktır kardeşlerim. Çoğunluğa davet her zaman ayrılıktır, hayır getirmez. Ama tevhide davet her zaman insana hayır getirir. Maksat insan değildir. Maksat çoğalma değildir. Maksat nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Cenneti kazanmaktır. Bakın İbrahim Aleyhisselam'a yeryüzünde tek başınayken geri adım mı attı? Ateşe girerken korktu mu? Kendisini koskoca bir vadi dolusu bembeyaz olmuş bir ateşle korkuttuklarında bir korkan adamın sözlerini söylemedi. Seçin bakalım cehennem ateşi mi daha gül, sizinki mi dedi. Siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım? Ben Allah'a ibadet ettikten sonra ne kadar salyalı gelirse gelsin vız gelirtiriz. Ben tevhid ehli olduktan sonra bitmiştir bu olay. Bütün dünya karşına gelse de eşin, dostun, akraban bile olsa münafık hiç önemli değil. Önemli olan sizin tevhidi yakalamanızdır kardeşlerim. Çünkü Allah razı oldu mu bitti. Mesela birbirimize bir şey yaptığımız zaman Allah razı olsun diyoruz. Doğru mu? Şimdi bu kelimeyi bir tartın. Bir de bu kardeşimizi alalım öyle ihtiyaç içinde. Çok sıkıntılı. Bu adamın tenhada ihtiyacını giderdi. Allah razı olsun. O normal aramızdaki Allah razı olsun kelimesiyle o ihtiyacını gördüğümüz arkadaşın Allah razı olsun kelimesi aynı mı? Evet. Hangisi candan? Şuradaki candan olmalı. O değil. Müminlerin birbirlerine söylediği sözler yalancıktan olmamalı. Allah imtihan eder sizi. Her gün Allah razı olsun dediğiniz bir insana lanet ediyorsanız siz Müslüman olamazsınız. Allah sizi imtihan eder bununla. Allah razı olsun bana dinimi öğrettin diye her gün geleceksin, arkadan küfür edeceksin. Allah imtihan eder. İhtiyaç içindeki bir insanın söylediği sözden senin kardeşine söylediğin söz daha değerli olmalı. Çünkü o bir çıkara binaen söylüyor. Ama kardeşine sen ne diyeceksin? Allah için diyeceksin bunu. Bunların hepsi çok önemli kardeşler. İşte bu tevazudandır ve Allah Azze ve Celle tevazulu mümin kullarını överken ne diyor? Yeryüzünde kendilerine birisi ürdü, kırdı. Ne yapacağız? Gülecek. Hangi köpeğin dişini sökeceksin? Her yerde bir kırlayan mı? Ha bizim karşımızda bak köpek tarlası sanki. Görüyorsunuz değil mi? Hangisinin dişini sökecek? Öyleyse selam diyeceksin, geçeceksin. Çünkü bir de cehennem diye bir yer var. Değil mi? Ceza ertelenince ürmeler ne yapıyor? Gürleşiyor. Hele bir ikisi de yan yana geldim daha fazlalaşıyor. Öyleyse bize düşen onların seviyesine inmeme, tevhid ehli özelliğini koruma. Allah bizleri hayırda kılsın, hayırdan ayırmasın. Böbürlenen, kibirlenen insanlardan eylemesin. Yine beşinci bir özellikse kardeşlerim, tevhid ehlinin dost olmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabından bir tanesine, ki Allah hepsinden razı olsun, bana Kur'an oku diyor. Sahabe diyor ki, Allah'ın Resulü, Kur'an sana indi. Yani ben sana ne okuyayım, nasıl okuyayım? Oku diyor. Her peygamber muhakkak diyor, havarisinden veya ashabından Kur'an dinliyor. Ayet dinlemiştir diyor. Sahabe okuyor, okuyor. Bir ayete geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalları ne yapıyor? Islanıyor. Yeter, yeter diyor. Artık belim ne yaptı? Eğildi, kırıldı diyor. Hangi ayetti? Emrolunduğunuz gibi dostlara bak. Bu tevhid ehlinin nedir? Özelliğidir. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti tefsir niteliğinde şöyle diyor kardeşlerim. Nerede olursan ol, Allah'tan kork diyor. Bir kötülük yaptıysa hemen bir iyilik yap, ona ne yapsın? Kefaret olsun. İnsanlara güzel ahlakla ne yap? Muamele et diyor. Bakın bu ayetin, bu hadis nedir? Tefsiridir. Demek ki biz karanlıkta, aydınlıkta, ailemizin içinde, çalıştığımız bir ortamda insanlar ne kadar bozuk olursa olsun ne yapacaksın? Emrolunduğun gibi dost olacaksın. Böyle olduğun zaman kardeşlerim hem kendini korursun, kendini hem de birçok yönden korursun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kafirler ne yapıyordu? Kötü bir sözü isnat bile ne yapamıyordu? Yapamıyordu. Öyleyse nerede olursak olalım dost doğru olalım. Çünkü bizden olmayanlar bizdenmiş gibi görünerek bize her türlü iftirayı ne yapacak? Atacaklar. Geçen duydum. Harun Hoca ile bize maaş bağlanmış Suud'dan. Keyif içinde yaşıyormuşuz. Göbekler bağlanmışız. Saltanat içinde gidiyormuşuz. Böyle bir duydum. Ne kadar güldüm. Ne kadar güldüm. Kim dedi? Ya falan dedi diyor. Başka şu dedi diyor. Böyle güldüm ya, ne kadar güzelmiş. Ne kadar. Söyle dedim, Allah ona çok misli misli daha fazlasını versin. Yani insanlar birilerine erişemediğinde çok rahatlıkla iftirayı da ne yapabiliyorlar? Atabiliyorlar. Dönüp bu sefer kendileri de inanıyorlar. Arkadaşlar hepimizin rızkını Allah veriyor. Öyleyse bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey nedir? Yoktur. Hangi halde olursanız olun dost doğru olacaksınız. Kendi nefsinize yakıştıramadığını bir Müslümana yakıştırmayacaksınız. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Üç tane sahabe var ki dostum şöyle dedi, dostum böyle dedi diye rivayet eden sahabelerdir ki Allah hepsinden razı olsun. Ben bu sahabelerin bütün rivayetlerini okumaya çalıştım ki nasıl insanlardı da Peygamber Aleyhisselam'ın bu kadar yakınına girdiler. Yani onların karakterlerini incelemeye çalıştım. Bunlardan bir tanesi diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Dostum bana şunu dedi, dostum bana bunu dedi diyerek rivayet ediyor. Allah onlardan razı olsun. Öyle yaklaşmışlar ki doğrulukta, dürüstlükte herhalde kendi düşünceleriyle ne hissettilerse birinin yanında kendilerini de bir emir görmek istedi herhalde. Allah Resulü'ne geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü beni de emir tayin et diyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın birçoğuna söylediği sözü hepiniz biliyorsunuz. Biz emirlik isteyene vermeyiz. Ama bakın Ebu Zer'e bunu söylemiyor. Açın hadise. Önce bir gönderiyor. Omuzundan tutuyor. Vallahi diyor kendi nefsim için istediğimi senin için de isterim. Ama diyor senin omuzların cılız zayıf. Bunu kaldıramazsın diyor. Arkasından yine devam ediyor. Gönlü hani insanın olur ya koyabilir. Sevdiğine böyle gönül. Vallahi diyor kendi nefsim için istediğimi senin için de isterim diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrar söylüyor. Demek ki doğru olmak çok önemli bir şey kardeşler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Öyleyse bize düşen dost doğru olma ve aynı zamanda ayeti kerimede Tevbe 119'da diyor ki doğrularla, sadıklarla beraber ol. Şimdi düşünün, kardeşimiz kendini doğru olarak görüyor. Ki zahiren ben öyle biliyorum. Allah kendisini ölene kadar doğrulardan kılsın. Neslini de. Şimdi bu kardeşimiz yalnız yaşasa, tek başına hareket etse, kendinin doğruluğunu ne kadar koruyabilir? Kendi yanlışlarını bir başka doğruyu görmeden nasıl düzeltebilir? Mümkün mü? Onun için Allah Azze ve Celle sadece doğru olun demiyor. Doğrularla da beraber olun. Çünkü doğrularla beraber olma yanlışı ne yapar? Silmeye başlar. Yanlışı götürmeye başlar. Sen doğrularla beraber olmazsan yanlışlarla berabersin. Çünkü doğruyla olan doğru konuşur. Doğruyla beraber hareket eden doğru hareket eder. Ama yanlışsan bitmiştir. Şöyle bir mecliste anlatılan doğrular doğru bir adama ne yapar? Fayda sağlar. Yanlış bir adama fayda sağlamaz. Sadece saate bakar. İman eden müminin imanının gereği olan salih ameli işlemesi, takva ehli olması ve dost doğru insanlarla da beraber olması gerekir kardeşlerim. Yine bir huy devam edeyim mi? Yeter. Sabırlı olması gerekir. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin usta. Evet, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizlere sabırlı olmamızı söylüyor. Hatta Resulü ile alakalı inen ayetlere de baktığımızdaysa ey Resulüm artık sana sadece düşen nedir? Bir sabırdır diyor. Yani sabretmek hem peygamberlerin hem de onun varislerinin ve onun yolunda giden tevhid ehlinin nedir? Özellikleridir. Hatta Allah kendisinden razı olsun. İmam-ı Şafii'nin çok güzel bir sözü var. Gel. Hoş geldin. Sen o zaman geldin. Kur'an'da diyor ben öyle bir sure biliyorum ki diyor başka bir sure inmese Muhammed ümmetine bu sure ne yapardı? Yeterdi diyor. Bu hangi sureydi? Asır suresi. Bütün insanlık hüsranda, zarardı. Kim? Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun nedir? Müstesna diyor. Bunun dışında diyor. Allah bizi bunlardan kılsın kardeşlerim. Sabır da neymiş? Müminin, tevhid ehli insanın nedir? Özelliklerinden. Mesela hangi aydayız? Bunu şunun için soruyorum. Bilmece için demiyorum. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz. Kadir-i Hum denilen mevkide yani Haç'tan dönüşte bir vadi burası. Ashabını topluyor ve orada onlara uzun bir konuşma yapıyor. Yani halk arasında ne deniyor? Veda hutbesi mi? Veda konuşması. Orada ne diyor? Haç ayı hangi ay? Zilhicce. Aylardan hangi ay diyor? Millet susuyor. Zilhicce değil mi? Allah'ın Resulü hani değişti zannettik diyor. Hani soruyor ya. Peki günlerden ne gün? Gün cuma. Onlar gene tereddüt ediyor. Cuma değil mi? Allah'ınız belki değişmiştir. Aylardan Ramazan değil mi? Ramazan'ın birinci özelliği de nedir Müslüman'ın? Sabırlı olmasıdır. Hem yemeye içmeye hem de neye? Günahlara. Birçok şeye nedir? Sabırlı olmasıdır. İşte tevhid ehlinin özelliğinden birisi nedir? Sabırlıdır. İşte Ramazan ayı boyunca Allah bize Azze ve Celle belki bir oruçla bile sabrı ne yapıyor? Öğretebiliyor kardeşlerim. Mesela birisi geldi sana sataştı. Geldi Murat. Cakandan tuttu. Ne diyeceğiz biz ona? Ramazandan sonra mı gel diyeceğiz? İftardan sonra gel. Ya, ben oruçluyum. Bir ay bir talim var. Bu bir ay sana 11 ay yetsin diyor Allah. Yani bu sabrı, bu ahlakı al, iftardan sonra bırakma. Ramazandan sonra hemen bırakma diyor. Yani bu sabır bize ne yapacak? Yetecek. Mesela Ramazan ayı çıktığında gece namazına selam veren var mı? Bak Ramazan ayında birçok ibadet ne yapılıyor? Talim ettiriliyor. Hem de bakın bir araya geliyoruz. Yani bir araya bir yatsı namazı kılmıyor. Kaç kişi toplanıyor bir ay içinde. Ama herkes ne yapıyor? Allah için koşarak geliyor. Bu nimeti bileceğiz. İşte bu, bu ayda sizin şeytanınızın bağlandığının işaretidir. Şevval'ın hilali gözüksün. Bakın şeytan bir boşa bir çıksın mı görürsünüz ne oluyor bakın. Ya yatsıyı kılalım da evlere, evde kılalım ya. Bu gelir, ağırlık verir. Ama Ramazan'da bu ağırlık vermez. Yine bir özellik kardeşlerim, Allah hepinize hayır versin. İnşallah daha başka zaman içlerim. Müslümanın her zaman ümit var olması. Bir çay servisi yapın gençler. Yani Allah'tan ümidi kim keser kardeşlerim? Ancak kafirler ümit keser. Hangi ortamda olursanız olsun, hangi durumda olursanız olun, ister işkence, ister güçlük, ister sıkıntı, Allah'tan asla ümidi ne yapmayacaksınız? Kesmeyeceksiniz. Çünkü Allah'tan ümidi kim keser? Kafirler. Bakın kardeşlerim, bir gün sahabeler toplanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Geldiklerinde hani bu filmlerde çakma bazı işkence sahneleri gösteriyorlar ya, yere dört kazık birini koymuşlar, üzerine bir taş, bir zenci, ehad, ehad diyor ya, Bilal diyorlar, bunlar çakma, sen bir geç bakayım bir oraya, sana bir işkenceye bir başlasınlar, işkencenin ne olduğunu görür. Öyle filmlerdeki gibi değil. Allah Resulü'ne geliyorlar aleyhissalatü vesselama, ey Allah'ın Resulü, artık işkencelere dayanamıyoruz Mekke'li müşriklerini. Allah'a dua etsen de bu işkence, bu şey üzerimizde kalksa. Aleyhissalatü vesselam kardeşlerim Kabe'ye sırtını dayamış oturur bir vaziyetteyken, vallahi diyor, geçmiş ümmetlerde öyle insanlar vardı ki çırılçıplak çölün kızgın kumlarına gömülürler, kafalarına testere konur, ikiye ayrılırdı, yine de dinlerinde dönmezlerdi. Demir taraklarla sinirleri taranırdı, yine de dinlerinde dönmezlerdi. Siz acele ediyorsunuz diyor. Vallahi öyle bir zaman gelecek ki falan yerden falan yere, yani belki de buradan ta Hicaz bölgesine, o kadar büyük bir yer söylüyor, bir kadın diyor merkebiyle yolculuk yapacak, vallahi yalnızlıktan başka bir şeyden korkmayacak diyor. Siz acele ediyorsunuz diyor. Demek ki kardeşlerim Allah'tan asla ümit ne yapmayacağız? Kesmeyeceğiz. Ve ayeti kerimede Allah'tan ancak ümidi kafirler keser diyor. Allah bizlere hayır versin. Tekasür suresini işlemiştik hatırlıyorsanız. Ne diyor Allah Azze ve Celle? İnşirah'ta mıydı? Muhakkak zorluktan sonra inşirah'taydı. Bir kolaylık vardır. Ayet burada duruyor mu? Devam ediyor. Muhakkak diyor zorluktan sonra muhakkak bir kolaylık çıkış vardır diye üzerine tekrar tekit ediyor. Yani tekrar söylüyor. Bu da gösteriyor ki insanoğlu en ufak bir yılgınlıkta ümidi ne yapabiliyor? Kesebiliyor. İşte tevhid ehli ne yapmayacak? Kesmeyecek. Allah'tan ümit var olacak. Aynı zamanda da ne yapacak? Korkacak. Evet. Sizlere daha fazla sohbet etmek isterdim ama İbn-i Mesud'a bir gün ey şeyh diyorlar, sen çok konuş, çok anlat, bize her gün sohbet et diyorlar. O da diyor ki vallahi bunu ben de çok arzu ediyorum ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize güzel bir nasihatı var diyor. İnsanlar diyor senin yakanı bıraktığında sen de onların yakasını bırak diyor. Diyorlar ki şeyh o nasıl oluyor? Sizin sorduğunuzu biz de sorduk diyor. İnsanlar diyor eğer seni dinlerken sağa sola bakıyor, yanındakiler konuşuyor, rahat hareketler yapıyorsa artık sen de yüz çevir. Sen de onların yakasını bıraktır. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurike ve etûbü ileyk. Allah hepinizden razı olsun. Cennete girecek amel işlemeyi nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimizi ama hepimizi amel etmeyi nasip etsin. Tevhid ehli özelliğini bozmayan samimi kullardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah razı olsun. Kapattın mı dedeciğim?